سالم نے بیان کیا ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھا کر یہ بدعا کی، اے اللہ فلاں فلاں اور فلاں کافر پر لعنت کر۔ یہ بدعا آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد کے بعد کی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، آپ کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ آخر آیت فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ تک۔ اس روایت کو اسحاق بن راشد نے زہری سے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4569۔